var en lørdag aften. Jeg foran alteret stod. En snehvid kjole funkler og folder sig ud for min fod. En snehvid kjole funkler og folder sig ud for min fod. Jeg hørte årlets brusen. Jeg ved, min ven er nær. Først nu forstod jeg endelig, hvad kærlighed var værd. Først nu forstod jeg endelig, hvad kærlighed var værd. Jeg hørte klokken ringe. Nu så jeg, han kom ind med krøllet gule lokker, der frydedes mit sind. Med krøllet gule lokker, der frydedes mit sind. Han smilte venligt til mig og tog mig i sin hånd. Der gav han ringen fra sig, der knyttede vi vort bånd. Der gav han ringen fra sig, der knyttede vi vort bånd. Men knap et år derefter, der drager vinden bort. Og han kom ej tilbage. I havet blev hans grav, og han kom ej tilbage. I havet blev hans grav. Nu er jeg ene hjemme, den lille og mig selv. Den lille råber mamma, kommer pappa aldrig. Den lille råber mamma, kommer pappa aldrig hjem. Min hvide broderkjole i skuffen er lagt ned. Jeg fælder mange tår, hver gang jeg på den ser. Jeg fælder mange tår, hver gang jeg på den ser. Og vil I have at vide, hvem visen skriven har? De har en sømmands enke på 21 år. De har en sømmands enke på 21 år.